Muhterem Müslümanlar, geçen hafta dolayısıyla Kur'an'ın mucizevi keyfiyetini tüm beyanların, ifadelerin, kitapların üstündeki durumunu anlatmış oluyoruz. Bu mevzuya dolayısıyla girdik. Ve şu anda takip etmemiz itibariyle de sırayla mevzularımız haline geldi. Ve geçen hafta bunlardan bir tanesi olan Müslümanlıkta mükemmel bir aile kurmanın ehemmiyeti üzerinde terbiyenin dince ciddiyetle ele alınması hususu üzerinde durmaya çalıştım. Kuracağınız bir yuva Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hoşnut edecek keyfiyette mahiyette ise bir manası vardır. Yetiştireceğiniz nesil Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma yolunda ise o neslin hayrı vardır. Yetişen nesil sokakları dolduracak ise şayet, dinin, diyanetin karşısına çıkacak ise şayet, caminin, mescidin, mabedin yolunu unutacak ise şayet, mevcudiyeti, ademi mevcudiyeti müsavidir onun. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin ışığı altında ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanlarının nuru, feyzi, tahtinde bu meselelere temas etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak inayetini hepimize beraber kılsın. Söylenen sözler benim samimiyetimden nebahat etmezse ve sizde de samimi kulak bulamazsa sizde, bende, her ikimizde husrandayız demektir. Söylenen sözler ben sizin durumunuzda olsam, çoluk çocuk, aile, torun gibi kainem olsa, onların mükemmel yetiştirilmesi hususunda içimde bir ihtimam hissi uyarmıyorsa ben husran içindeyim. Sizde de aynı hissi uyarmıyorsa siz de haybet ve husran içindesiniz. Ben Mevla-i Müteal'in huzuruna gittiğim zaman Kur'an'ı sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar didik didik edip Hadet-i Muhyelerine göre bir şeyler konuşmaya çalıştım diyeceğim. Siz ne yaptınız diye Allah size sorduğu zaman ne diyecekseniz onu hatırlamaya çalışın. İnsan kimsenin kanına girmeye hakkı yoktur. İslami yaşamasına engel olacağınız bir adamın kızını almaya hakkınız yoktur. Ona haram edileceğiniz bir kadını eşinizden içeri almaya hakkınız yoktur. Haramdır böyle bir muamele. Dinden yetiştiremeyeceğiniz çocukların kanına girip sokaklara salmaya hakkınız yoktur. Haram itikap etmiş olacaksınız. Sebebi ve beşeri hislerinizi, galisi hislerinizi tatmin için böyle bir yuva kurulamaz. Bu maksatta bir yuva kurmuşsanız o yuvayı Allah'a ahiretlerinin başınıza çatlatacaktır. Onun için temelinden bu meseleyi ciddi olarak ele almak icap ediyor. Akıllı insan gibi, irfanlı, izanlı insan gibi, şuurlu insan gibi bir aile kurduk, bu aileyi şuur ve ele almak icap etmektedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam size mevzuların ve mevzelerin başında arz ettim. Ümmetinin çokluğuyla iftihar ettiğini söyledim, iftihar ediyorum. Nikaha terhip buyurduğunu, teşvik ettiğini arz ettim size. Fakat unutmayın, tekrar edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine ümmet olacak neslin çokluğuyla iftihar ediyor. Onu tanımayan bir neslin ne kadar çok olursa olsun, Allah nezdinde ve nazarında kıymeti olmadığı gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine de var bu nesli. Onu da idare edecek nesli çoğaltmaktan da ben dua edeyim Allah o türlü nesli akim tutsun. Biz bir taraftan meyranı şerrin gökünü kesecek Allah'a tevekkül istiğfar ve nedametler. Bir taraftan meyranı hayra kuvvet verebilecek. Bizi doğru olarak tevk edebilecek ciddi heyecan ve heyecan içinde Allah'a tevekkül edecek fiili, kalbi, kalbi ve kavli. Bu meselenin olması oluşması için lazım gelen her şeyi yapacağız. Verasını Allah'a havale edeceğiz. Allah afir ve akıbetimizi her canımızı hayırlı eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ buyuruyor. Habis de tayyip ikisi müsavi değildir diyor. De ki pis de temiz ikisi müsavi değildir. Pislerin kesildiği sizin tahakkümünüzün mucib olsa dahi, dikkatinizi çekse dahi, hayrete sevk etse dahi, hiçbir zaman Allah nazarında habis de tayyip müsavi olmaz. Öyleyse evinin içine tayyibatı dolduracaksın. Sokaklarına hoş koku neşreden kimseleri dolduracaksın. Hoş eda, hoş bu olan kimseleri dolduracaksın. Her tarafta neşrettikleri güzel rayhalar ile sana cenneti tedavi ettirebilecek bir neslin yetişmesine ehemmiyet verecektir. Her ne kadar hafifler çok iyiyse de Allah'ın huzur hayatı ve hayvanatı çok bu nazarıyla bakacaksın. Sen tayyibi yetiştirmeye, tayyibe baba olmaya, tayyibe muallim ve mürebbi olmaya çalışırsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. تُوشِكُ الْاُمَمُ هَمْ تَدَاءَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاءَ الْاَكَلَةُ اِلَى مُحَتِنَا قَالُوا مِنْ قِلَّةٍ نَحْنِ يَوْمَئِذٍ قَالْ بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ وَيَعُدَّ İltifat buyuruyor, gaybe geçiyor. وَلَكِنَّهُمْ غُدَاءٌ كَغُدَاءِ السَّيْنِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِكُمْ مِنْ صُدُورِ اَعْدَائِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَطْلِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ قَالُوا مَا الْوَهَنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالْ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir neslin portresini çiziyor. Bir nesli teslim ediyor. Öyleyseniz onun nazarında hayırlıdırız. Buyuruyor ki Allah Resulü, ileride dahil milletler, aç kimselerin, yemek yemek isteyen kimselerin sofranın başına koştukları gibi sizin üzerinize düşecekler. Ağzınızdaki lokmaları almak için üzerinize düşecekler. Cüzdanınızı elinizden almak için, kazandığınız şeylerin üzerine koymak için sofraya düşüşür gibi başınızı düşecekler. Sahabi soruyor, o gün bizim ağzımızdan mı ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Siz o gün çok olacaksınız. Veyahut da gayba itibat ederek o gün yaşayanlar sizden çok olacaklar. Fakat Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin mehabbetinizi çıkaracak. Hasımlarınızın nazarında saygısız hale geleceksiniz. Emniyet telkin edemeyeceksiniz. Ağırlığınızı gösteremeyeceksiniz. Duydukları zaman sizi bir şeye saymayacaklar diyor. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı saygıyı, mahabbeti, vekar ve ciddiyeti, kale alma meselesini çıkarıp atacak. Siz kale alınmaz, ihtimam gösterilmez bir milletin şefaat haline geleceksiniz. Aynı zamanda Allah sizin kalbinize de behen koyacak. Sahabi soruyor, behen ne ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, behen dünya sevgisi. Dünyayı birinci planda bizzat ele alma ve ölümden ürkme buyuruyor Allah Resulü. Bir cemaat dünyayı maksudun bizzat olarak ele alırsa, la ilahe illet dünya derse, ağzı böyle demese bile kalbiyle, fiiliyle böyle derse, yani dünya bir tarafta, Allah'ın zatı bir tarafta olduğu zaman, dünyayı terk eder, Allah'ı terk ederse, o istediği kadar la ilahe illallah desin. Kalbi la ilahe illa dünya diyorum. Dünyadan başka mabudu mutlak yoktur. Dünyadan başka maksudu bir istikrar yoktur. Ne derse desin. Siz şurada camide duracaksınız. Durduğunuz zaman ama hepinizi kesecekler. Camide durmayınız, tercih edersiniz, dışarıya çıkmayınız. İçinize geldiler bakalım ne oluyor. Ne çektikler var ki çocuğunuz halma sokağa salarken, dinini, diyanetini öğretmeden sokağa salarken, mektebe gönderirken, hangi hocanın önüne gideceğini hesap etmiyor, hangi kitap okuyacağını hesap etmiyor, gittiği yerde nerede kalacak, Müslümanın yanında mı, kafirin yanında mı, bunları hesap etmiyor. Bu insanda la ilahe illallah dünya diyor, dünyadan başka mabudu bir hak yok diyor. Manzara budur esas itibariyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalbinize vehem atacak. Siz o zaman hatırlarınız karşısında yıkılacaksınız. İki unsur söylüyor burada. Birincisi Cenab-ı Hak sizin kalbinizden muhabbeti alacak. Başka bir hadis-i şerifiyle muhabbetin alınmasına ve dile cumhurunu söylüyor. Emru bir maruf tehyane mümkün yapmadığı zaman Allah'ın anlatma, ahireti anlatma, kitabı anlatma, haşrı anlatma meselesini birinci iş ve vazife olarak ele almadığınız zaman Allah düşmanlarınızın nazarından ciddi siler, süpürür, değersiz hale getirir buyuruyor. Bu birinci huzur, buna dikkat edin. İkinci huzur da Allah Resulü kalbinizde Allah vehem atar diyor. Ve vehem-i tarif buyururken dünya sevgisi ölümden hükümler korkmadır. Bu iki şey neslin dejener olmasında çok mühim iki huzur olarak hükmünü icra etmiş ve bugünkü tabloyu, bugünkü manzarayı hasır etmişlerdir. Cenab-ı Hak şu ana kadar gafletinde mani eden neslimize, milletimize uyanıklık ihsan eylesin, gafletten uyansın, şuur lütfeylesin. Öyleyse gayet imanlı, alabildiğine güçlü, taşları eritebilecek iradeye sahip, dünyayı istihkar eden, vehebi arkasına atan, ölümün yüzüne gülerek giden, gülerek bakan ve düşmanları karşısında tepeden tırnağa mahabet, şebabet, şetaret dolu olan bir neslin yetiştirilmesi, millet şu gayyaya düştükten sonra bizim için vacip haline gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ لَيْتَ يَعْلَبُ بِشَيْءٍ كَغَرَ بِهِ اِلْنِسَاءُ وَالْتِبْيَانَ وَالْتَمَافَانِ Allah Celle Celaluhu kadınlardan ve çocuklardan ötürü gazaplandığı kadar hiçbir şeyden gazaplanmamıştır. Gayret-i ilahiye en çok dokunan kadınların durumuyla çocukların durumudur buyurmaktadır. Kadın vazifesini yapmadığı zaman, vazifesinin dışında vazifesi olmayan şeyleri yaptığı zaman, kadın şehvet metaya haline geldiği zaman, kadın hazırladığı korkunç tablolarla gençliği cehenneme sürüklediği zaman ve sahih hadisin ifadesiyle şehvetten tablolarla, manzaralarla cennete gitmesine engel olup cehenneme sevk ettiği zaman Allah'ın en çok gazaplandığı bir mahluk olduğu kadın. Allah müminlerin avratlarını, kadınlarını muhafaza buyurdu. Öyleyse her aile reisine düşen vazife, evvela seçeceği hayat arkadaşını mükemmel, salihe seçmek, müminattan seçmek, müslümattan seçmek, kanitattan seçmek, sabirattan, haşiattan, sadikattan seçmek, tepeden tırnağa nar-ı beyza, avratlardan bir tanesi etni evine muallimi olarak almak, mürebbiye olarak almak, hayatta kendisiyle dertleşebileceği bir cinsi sani, bir cismi sani, bir nevi sani olarak evine almak, içini Mevla'ya ait duygularını şerh ettiği zaman anlayacak kafaya sahip birisini almak, anlayacak kalbe sahip birisini almak. Çünkü evde neşet edecek çocuklar o muallime ve mürebbiyenin nezareti altında yetişecektir. Evde bir yılan varsa yetişecekler kobra yavrusu olacaktır. Evvela bunun üzerinde geçen dersi ısrarla durdum. Salihatı ihtiyar edeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teribet yedak buyurmuştu. Seni gidi yanlış yere gelesi sen dini galip olan ihtiyar et demişti. Dini galip olanın arkasına düş demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür derste hülasaten arz etmeye çalıştım. Bu meselelerin ariz ve amik etne boyuna baktık. Allah'ı hoşnut edecek hüviyette olursak, iktisadi içtimai sahada bütün dünyanın en büyük iktisadi sistemleri, içtimai sistemleri karşımıza akile iktidar olacaktır. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda Resul-i Ekrem devrindeki bir durumu bize anlatıyor. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِنْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُونِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْمَتْ Bir de Hüneyn gününü hatırladık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke fethinden sonra gittiği bir zaferdi bu. İlk planda Müslümanlar havazin karşısında kaçıverdiler. Diyor ki oraya giderken kesetleri kendilerine hoş geldi, beğendiler çokluklarını. İçlerinden dediler ki bu İslam ordusunun karşısında kimse duramaz. Havazin'in okçularıyla yüz yüze geldikleri zaman dayanamadılar. Demek ki kesret, kesret-i etva benim değil. Bu sahabi de olsa benim değildir. Mühim olan ağırlıktır, toplalı olmaktır, çaplı olmaktır. Ama onlar bu kadar bilince, onların oradaki bozulmaları, geriye çekilmeleri onlara göre bir günahtı, bize göre günah değil. Onlara göre günahtı. Fakat dünyanın neresinde ve hangi devrinde olursa olsun, kesretin mühim olmadığını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu ayet hükmü geçmiş bir şey değildir. Neresinde olursanız olunuz, kesretinizi itibar etmeyeceksiniz. O sizi şaşırtmayacak. Siz keyfiyete bakacaksınız. Ağırlığa bakacaksınız, çapa bakacaksınız. Ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem bir cami dolduracak kadar cemaatiniz varsa, dışarıya çıktığınız zaman ne yapalım? Havası ve endişesiyle sağa sola dalıyorsanız, bir şeyler anlatmak heyecanıyla yaşıyorsanız, siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffak olacaksınız. Ama camiden çıktıktan sonra evler, herkes evlerine çekiliyorsa, burada söylenen her şey unutuluyorsa, Allah hatırlardan çıkıyorsa, Allah muhafaza buyurdu, el-yâzu billah. 1000 tane cami doldursak da hiçbir kıymeti olmayacaktır. Cenab-ı Hak şu ana kadar bize lütfettiği şeyler çok büyüktür. İnşallah bunları ikmal ve itmam buyuracağını sonsuz rahmetinden intizar ediyoruz. Bizi sukutu hayale, inkisarı hayale uğratmasın inşallah. Tamamen Kur'an-ı Kerim'den istifade ettiğim, belki hayatı Kur'aniye'yi de söylemeyeceğim. Ama tamamen Kur'an-ı Kerim'den, sarahatinden ve işaretinden istifade ederek terbiye mevzuunda bugün bir yaşa kadar, belli bir seviyeye kadar çıkardığım prensipleri arz etmeye çalışacağım. Belli bir seviyeye kadar. Bu seviye bana göre 7 yaşa kadardır. Veya bazı çocuğun daha geç kendine geldiği, elinin önünü arkasını öğrendiği yerlerde 10 yaşına kadar temadi edebilir. Siz isterseniz 7 yaşı esas alın. İsterseniz 10 yaşı esas alın, isterseniz 11 yaşı esas alın. Bazen de hamil fıtratlarda, sürük fıtratlarda bu durum benim arz edeceğim yaş seviyesi, limit 15'tir olabilir. Asıl mesele benim arz edeceğim şeylere muhatap sayabileceğiniz yaşa kadar o çocuklara karşı sözünüz ve davranışlarınız bu olmalıdır. Evet, bir mevcide de arz ettiğiniz gibi yetiştirdiğimiz çocuğun mükemmel yetişmesi için vasatın mükemmel hazırlanması lazımdır. Yenilerde ortam dediği şeyin çocuğun mükemmel yetişmesine müsait olması lazımdır. Her bunların başında gelir. Saniyen mektedilerin bunların başında. Sahiden sokak sokak arkadaşı, ev arkadaşı, ders çalışma, müdahale arkadaşı gelir. Rabi'an, hayat-ı içtimaiyede insanın başvurabileceği her yer gelir. Terzi dükkanı gelir, marakoz dükkanı gelir, belgen gelir, üçüncü gelir, elbise temizleyici gelir, yadrozu gelir. Sen bu vasatı, çocuğun kendi sokacağı bu vasatı, zararlı mikroplara karşı gelen peki etmemiş iken, ilaçlamamış iken, çocuğun buradan uğradığı zaman kaçın yapacaktın gibi hastalık alacaktır. Bu çocuk kim olsa, bile bir tür karanlığın oğlu dahi olsa, o en büyük tabirin oğlu dahi olsa, vatan bozuk mu bozuk vatana uğradığı takdirde kaçın yapacaktın gibi bir şey olacaktır. Bunun için vatatı anenden başlaması dediğiyle çocuğun mükemmel yetişmesine hazır verir. Tabi başka adresim ben bunu. Evvel anlatmıyor muyum ben? Yani teknolojide anlatıyor muyum? Hepimiz aynı meselelere, aynı değer günleriyle gidiyor muyum? Aynı kimle hükümleriyle bağlı mıyım? Değil miyim? Ben bunu baştan anlatıyorum. Beni dinleyen kimseler ben benim gibi düşünüyorlar kanaatıyla arz ediyorum. Ev, saliha bir kadınla başlar arz ettim. Bu kadın evvela dindar olması lazım.

Gerektir ki çocuk bazen endişe etsin. İstediğini istediği zaman dışarıya çıkarır. İstediğini istediği zaman içeriye alır. İstediğine izzet verir, istediğine zillet verir. İstediğini kapı dışarı eder, istediğini kapıdan içeriye alır. Bu evde böyle bir efendi vardır. Kainatta böyle bir Allah vardır Celle Celaluhu. Devletin başında böyle bir reis vardır. Vilayette bir vali vardır. Bu evde de bir efendi vardır. اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkeğin kavvamiyeti işte budur. O evin içinde hazineye hakim, kadın üzerinde hakim, evlatlar üzerinde hakim, evin muhtarı, valisi, devlet reisi. Ra'i, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en ra'iyyeti. O evin her şeyinden mes'ul budur. Böylece çocuğun efkarı teşekkür etmeyecek. Katiyen bileceksiniz ki evde iki tane kumandan olursa ve iki yerden kumanda gelirse çocuğun efkarı Allah kullak olacaktır. Birinden korktuğu zaman diğerine sığınacaktır. Diğerinden çekindiği zaman öbürüne gidip sığınacaktır. Katiyen bilecektir ki babayı darıldığım zaman artık benim için emni eman yoktur. Bilecek ki endişe edecektir. Ve ana da bunu ishal edecek, bu mevzuda teslim olacaktır. Evde aile hayatı vahdet iktisap etmemiş de dual yaşıyorlarsa kadın kendine göre başta, erkek de kendine göre başta ortadaki temele hissin, duygusuz, haşit ve hüçün olacaktır. Modern psikoloji öyle demiyor, demeyin bana. Belki diyordur öyle. Dese de demese de karar almam. Ben Kur'an'ın prensibine sadakat içinde meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Öyle kalbimde karar verdim ki meseleler bu şekilde el alırsa müessir olacak bir meselesi geçirecektir. Bana bir izan-ı kalp hatır etti bu mesele. Evde bir hakim olacaktır. Mukayyet hakim. Boynu Allah'ın elinde, başı Allah'ın elinde. Frangası Allah'ın elinde, tasması Allah'ın elinde, Allah'a bağlı bir hakim. Ve onun bütün hakimiyeti de Allah'a bağlılığında. Ona bağlılıkla o kadar aziz, ona bağlılıkla o kadar onurlu, ona bağlılıkla o kadar meselelere hakim ki. Ama arkasında o sultan, o sultanlar sultanı vardır. Bundan dolayı güçlü, bundan dolayı kuvvetlidir. Bunu her iki yönüyle de daima ona intikal ettirmeye çalışacaktır. Bu da ikinci prensiptir, üç maddesiyle. Üçüncü meseleye gelince doğrudan doğruya ahlak-ı âliye-i ilahiye ile ahlaklanmak. Tamamen fiili durumumuz, bizim davranışlarımız. Hayat arkadaşımızla yan yana geldiğimiz zaman o evin içinde mütemadiyen düz düze bahs edeceğimiz şey, daha sonraki dönemlerde çocuğun kafasına girmesini düşündüğümüz şeyler olmalıdır. O evde bir şeyler konuşulur. Muhakkak dünyaya ait şeylerle konuşmak gerekir. Hayatımızı tanzimle alakalı şeylerle konuşmak gerekir. Ama çocuğun yanında meseleler daima ciddi olarak ele alınmalıdır. Onu ilgilendirmeyen, devreye girdiği zaman faydası olmayan meseleleri onun yanında anlatmanın hiçbir manası yoktur. Abes bir iştir, abes bir iştigal abestir. Öyleyse daha sonra bir çekirdek gibi bir tohum gibi onun ruhunda ve kalbinde neşvi nema bulacak, ebedi bir hayatın zümbüllerini taşıyabilecek tohumları o devrede onun kalbine ve kafasına atmakla mücelleriz. Bu tohumları atacak. Evde o bizim yanımızda ise, onlar bizim yanımızda ise hayat arkadaşıyla bütün muhaverelerimiz, müzakerelerimiz daha ziyade bizim bu onun dışında birine dair olmalıdır. Şu kayıplar kaybı Hazreti Allah'a dair olmalıdır. Ona iman, onun nimetlerini anlatmaya dair olmalıdır. Onu terdat etmeye dair olmalıdır. Biz kalpten çocuk bunları bilsin, öğrensin, bu haline hallensin, düşünelim, düşünmeyelim. Prensip olarak evde onun yanında sadece daha sonra onu da görmek istediğimiz meselelerin muhabbelerine müzakeresini yapalım. Bir reçetedir bu. Reçeteye riayet ederseniz nefsi hastalıktan kurtarırsınız. Reçetedir bu. Onun yanında onu ilgilendirmeyen meseleleri, hususuyla hayat arkadaşımızla aramızdaki intizarsızlığı ifade eden meseleleri eğer anlatacak olursa

Ama siz o mükemmeliyet devletinden bu işlerin yapılmasını muhakkak düşünüyorsanız küçükken eğeceksiniz onu. Yumuşakken iki bütün yapacaksınız, kavis gibi yapacaksınız. Sonra o zaman reaksiyon göstermeyeceksiniz. Topuğunu göstermenin adeta halinizde davranışlarınızla mahzun olduğunu anlatacaksınız. Ve sonra dil kapağına kadar açarken ayağını tir tir titriyecek. Biz eskilerde bu hava ve bu anlayışı gördük. Hiç zararını görmedik. Çirkin bir dönemde yaşadık. Bizim devrimizde yaşayan insanlar beline kadar küflüğün ve zalaletin içine girdi. Biz de beraber girdik. Ama kafamızı batırmadıysa Allah Celle Celaluhu. Şu kopuk nesille de tertemiz nesil arasında bize daha evvel verilen terbiyenin eseridir bu. Katiyen biliyorum ki anne baba ibadeti taatiyle, dini yaşamadaki hassasiyetiyle, biz küçükken dahi dizimizi göstermeme mevzundaki titizliğiyle üzerimizde böyle durmasaydı, biz şimdi vicdanımızda bu meseleleri yaparken veya aksini yaparken bir ağırlık hissetmeyecektik. Bir erkek dahi olsa ben diz kapağımın bir parçasını dahi göstermeden haya ederim. Bana desinler ki sen öleceksin. Ama ölmemen için şu erkeklerin içinde şöyle muhakkaten bir soyunacaksın. Allah bilir ya şu andaki havam itibariyle Cenab-ı Hak öyle bir derdiyle müptela kılmasın. Ben bin defa ölümü tercih ederim onların içinde. Allah'ın haram ettiği huzurumun bir parçasını göstermek istemem. Cenab-ı Hak o duruma getirmesin. Hayatımda benim ağrıma giden en ağır şey benim için, vicdanımda bir kül baskısı yapan şey, çok da bir hastalandığında bir hekimin belki yarı mahrem sayılan bir uzuma yine vurması meselesi olmuştur. Benim için ölü gelmiştir. Bu esas menbaından gelir. Perdenin arkasında bir bakire gibi, hem cinsleri karşısında buram buram ter döken eden insanları. Allah Resulü el-hayâ'u minel iman. Hayâ imandan mühim bir rükündür. İmanın esas rükünleri değil, teferruatından. Hayâ imanın mühim bir şubesidir. Ve bir hadis-i şerifte hayâsı olmayanın imanı da yoktur. Esasen tersi diyelim, imanı yoksa hayâsı da yoktur. Öyleyse hayâlı, edepli, terbiyeli yetişmesini düşündüğümüz nesli küçükken eğmeli, bükmeli, onları tam kıvamına getirmeli, o bunluk devletine geldiği zaman onlar da o haliyle hallensin, ahlak-ı Kur'aniye ile mütehallik olsunuz. Bir yaş için Kur'an'dan aks ve iktibasen arz etmeye çalıştığı hususlar bu üç prensipler ibarettir. Bana öyle geliyor ki siz fikirlerinizde, duygularınızda bunlara yardımcı şeyler ilave edebilirsiniz. Kur'an'ın bu şeylere sarılırsanız, Allah tevbikini size yar eder, sizi muvaffak kılar. Bir devreden sonra bunlar devam etmekle beraber ilave edeceğimiz, dozunu artıracağımız ilaçlara gelince, onları inşallah Teala önümüzdeki derste arz etmeye çalışayım. Bu sadece bir devrin derdi, bir devrin dersi ve bir devrin ilacı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bize hakkaniyette Kur'an'a bağlılıkta daim kılsın. Ahlak-ı Kur'aniye ile mütehallik eylesin. Öyle yaşamak, bu hava içinde haş ve neşr olmak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Muhterem Müslümanlar, insan Cenab-ı Hakk'ın adil kanunları, adil icraatı karşısında behemhal sayinin semeresini görecektir. Ektiği tohumları biçme, azap etme, dövme, elde etme imkanına sahip olacaktır. Dün yaptığı şeyleri meyveler halinde bugün karşısında görecektir. Zerre kadar hayır yapmışsa, onun da yüz yüze geleceği gibi zerre kadar şer yapmışsa, lütfü ilahiyete mazhar olmamış ise onunla da yüz yüze gelecektir. Hasenatı Allah Celle Celaluhu insan ikna etmezse rahmeti mutlakasıyla göstermeyi vaat etmiştir. seyyiatı meşiyeti ilahisi şayet af istikametinde taallük ederse affeder. Etmezse insan onunla karşı karşıya gelecek, onu görmemek, ona görünmemek için saklanacak bir yer arayacak. Bütün sırların ortaya döküldüğü bir gün de gelecektir. Bütün semerelerin hesabının görüleceği bir gün de gelecektir. İyi ve kötü her şeyin önümüze getirilip konduğu bir gün de gelecektir. Bu bizim ibadetimize, hayatımıza ait semeremiz olduğu olacağı gibi yetiştirdiğimiz evlad-ı iade dair de olacaktır. Onlardan mahzul, müstahsen semereler de olacaktır. İnanaleyh, yarın Allah'ın huzurunda ve ileride tarihte insanların insanlığın karşısında bizi mahzul edebilecek semerelerin, meyvelerin karşımıza çıkmaması için bugün tohumun iyi atılmasına, salih tohumların atılmasına, salih davranışlarla işin ele alınmasına bakmalıyız. Yarın bizi rüsva edecek, ruh siyah edecek hadiseler ve işler karşımıza çıkmadan bugün de işe sahip çıkıp vaziyet etmemiz lazım. Her bozuk nesil bir evvelki neslin ifsadıyla, bir evvelki neslin imanıyla bozulmuştur. Her iyi nesil de bir evvelki neslin bu meseleyi ciddi olarak ele almasıyla iyi olmuş, içtimai talak etmemiştir. Eğer sahabe-i kiram hususuyla kendilerinden sonra çok velut, ilim muhitlerinde çok ileri olan tabi-i nizam radıyallahu anh'ın maceratı ileri seviyede bir durum ihraz ettilerse başta Allah Resulü ve sonra onun sadık yaranı sayesinde olmuştu. Tohumlar çok mükemmel atılmıştı. Gönüllere yerleştirilmesi gereken, vacip olan şeyler gönüllere çok mükemmel yerleştirilmişti. Kısa bir anda, kısa devrimiz durumlarda, kısa dönemlerde bu mesele kendisini gösterdiği gibi ahiret gibi uzun dönemde temelde alınan meselelerde de kendisini gösterecektir. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın hazretleri evlerinde, hanelerinde bir meselenin müdavimetini, müzakeresini, muhaveresini yapıyorlardı. O evin içinde bu meselelere vakıf ve mutlaka olan aklı başındakiler, yetişme neşet edip etme durumunda olan herkes bu hava içinde neşet ediyor, bunlarla dolu sanıyor, bunlarla meşgul bulunuyor. Bir evin içinde nelerin müzakere edildiğini o evin aile efradından insan çok rahatlıkla öğrenebilir. Bir hane halkı içinde siz bahis mevzu ediliyor musunuz? Mesela ben arkadaşlarım arasında hangi arkadaşımın beni daha çok sevdiğini, evde benden daha çok bahsettiğini çocuklarımı gördüğüm zaman çok rahatlıkla anlarım. Çünkü benim bahsim çok edildiği bir evde o evin çocukları beni gördüğü zaman yanıma gelmek için can atacaktır. Yüzümü görmek için can atacaktır. Koşacaktır, uzanıp gelemeyecektir. Beni babasına göstermek için, babasının beni ona göstermesi için lazım gelen her şeyi yapacaktır. Ben bundan anlayacağım ki ben o evde seviliyorum, bahçem oluyor, muhaverem oluyor sizler arasında. Bir evin içinde burcu burcu Resulullah sokuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Onun çocuğun yüzünden, bakışından çok rahatlıkla anlayabiliriz. Çocuğun davranışlarından, Resul-i Ekrem'e arz ve ihtiyacından çok rahatlıkla anlarız. O evin içinde ne bahis oluyor, araba mı, motoru mu? O evin içinde sana yatırım mı, devlet kurma mı, ne bahsediliyor? Çocuktan rahatlıkla bunları öğrenebiliriz. Hangi duygularla, hangi şeylerle, mukaddes veya malayani şeylerle meşgul bulunduğunu o evdeki muhabereler ve müzakereler anlarız bu surette. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam doğduğu, büyüdüğü, neşet ettiği mukaddes şehirden bu mukaddes insan çıkarılmaya mecbur edilmişti. Medine-i Münevvere'ye hicret ediyordu. Medine-i Münevvere'ye hicret eden bu zat, yurdunu, yuvasını içinde neşet ettiği şehri, alıştığı sokakları terk ediyordu. Hududiyle Arap Yarımadası'na efkar hakim, Mekke'siyle hakim, aklı başında bir cemaati terk edip, çiftçilik yapan bir cemaatin içine gitmesi gibi Resul-i Ekrem'in içinde gurbet, içinde gurbet havalarını ettiren bu hava ona çok ağır geliyordu ve gelecekti. Ama o seniyeyi ve kadar içeriye girdiği zaman değişik bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Bütün Medine halkı çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle günlerden beri intizar ediyorlardı. Her gün sabahtan akşama kadar damların üstünde çıkıp bekliyorlardı. Güneş batıyordu, seniyeyi ve kadar güneşte oluyordu. Onlar evlerine gidiyorlardı, heyecan ve heyecan içinde. O gün nihayet geldiğini duydular. Geldi istikamete gittiler. Çocuklarıyla, kadınlarıyla yolun sağını ve solunu tuttular. Bu büyük insana cennette meleklerin, yahudilerin, bilmanların teşrifatçılık yapacağı gibi teşrifatçılık yapmaya az ve ihtar ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahzundu, mükellerdi. Mekke'yi ve arkadaşlarını bırakmış, ayrı yabancı bir beldeye gidiyordu. Ama sıcak simalarla karşı karşıya kaldı. O minnacık çocuklar gözyaşlarını dökerek sulaklarından sözler dökülüyordu. Kale arıbe bin aleyna min seniyyatil veda ve cebel şükrü aleyna madâ Allah'u da. Seniyyeyi vedadan bize bir aile olur diyordu çocuklar. Bu daveti içimizde kaldığı müddetçe, Resulullah Hakk'a davet ettiği müddetçe şükür bize vacip olur diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sıcak şehirde, kendisine sinesini açan şehirde konaklayacak ev bulamıyordu. Bütün kapılar ardına kadar açılmıştı. Ve şaşet arz eden çocukların çehreleri ona bakıyordu. Kadınlar karşısında elbette divan duruyordu. Erkekler alıcı bakışlarıyla bize ya Resulallah diyorlardı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesinin göçeceği yeri bu evde kalacağını onlara söyleyiverdi. Bu evde kalıverdi. Veya harabede çöktü, Ebu Eyyub'in Enfer Hazretleri'nin evinde misafir olarak kaldı. Resul-i Ekrem Medine'ye teşrif edeceği ana kadar o evde bir muhabere vardı. O evde bir müzakere vardı. İliklerine kadar çocukların ruhlarına işlemişti. Mekke'de bir güneş zuhur etti. Onu bastıklasını yapmışlıklar var. Biz onu davet ettik, evimize gelecek. Bu güneş nasıldır diye intizar ediyorlardı. Seniyye-i Veda'dan doğduğu zaman görüverdiler. Öylesine ruhlarına gidebildi ki, şu tek tabloda onu tekrar seyredelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadık dostları. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de Ebu Heytem'in Teyyehani'nin evine gitti. Bu zat Akabe'de aleyhissalatü vesselamın elini sıkanların en gençlerinden idi. Yaşlılar aklı başında ün görmüş, gün görmüşler vardı. Hayat endişesiyle, ölüm endişesiyle korkanlar oldu. Yerinden ok gibi fırlandı Resul-i Ekrem'in elini tuttu. Ne duruyorsunuz da dedi, sıkanınca şu adamın elini dedi. İlk bir an eden bu genç, bu duyguyla meşgul bulunuyordu. Çocuğu da o hava içinde neşet etmişti. Medine'de evlendi 3 sene, 5 sene sonra. Ebu Heytem'in seyyahatının çocuğu da büyümüş, 5-10 yaşına girmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya bir kayyule zamanında veya gece vakti, iki dostuyla beraber kapıların önüne geldi, Hazreti Ömer kapıya dokundu ve seslendi, Ebu Heytem'im diye. Çocuk içeriden Allah Resulü'nün bu sadık dostu ve yakındır sesini duyar duymaz. Baba Ömer geldi bizim eve dedi. Hazreti Ömer bile çok azizdi çünkü Resulullah'ın ikinci veziriydi. Herkes öyle biliyor, öyle tanıyordu. Yap be evladım dedi. Bu zatı Ömer'in ne işi var burada? Biraz sonra kapıyı vuran, ince, narin, insanın bam derine dokunduran o tatlı sesiyle Hazreti Ebu Bekir'in sesi duyuyordu kapının karasında. Babacığım Hazreti Ebu Bekir geldi diyordu. Yap be evladım, bu zatı Ebu Bekir'in ne işi var diyordu. Biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam bam derine dokunan havasıyla, heyecana getiren havasıyla Ebu Heytem diye seslenince çocuk sormaya artık meydan bırakmadı. Yerinden bir ateş gibi kapının arkasından dolu aldı. Resul-i Ekrem bize geldi ya babam diyordu. Çocuk tepeden tırnağa bu duygularla böylesine âli hislerle meşgul olması o evde Resul-i Ekrem'in muhabere ve müzakeresinin daima yapılmasına mabetteydi. Siz evinizde siyasi partilerinizi tuttuğunuz siyasi kilitleri ve hizipleri bahis mevzu ederseniz kendileri için hiç de yararlı olmayan 15-20 yaşında çocuklarımızı bu mevzudan gevezelik yapmaya devam edeceksiniz. Haşin ve çirkin davetlerinden beni mazur görün. Bağışlayın Allah da beni affetsin. Sizin çocuklarınız diniyle bir, diyanet ile bir, Kur'an ile bir, iman ile bir, Resulullah ile bir, yoksa batil liderleriyle bir meşgul. Bunu çocuklarımla konuştuğumuz zaman rahatlıkla alıyorum. Benim yanıma gelen bir çocuk, Allah'tan ve Resulullah'tan bahsedeceği yerde, demir elinden, el bakanından bahsediyorsa, Resulullah'ın yerini kimden aldığını çok rahatlıkla görüyorum. Cemaat Allah'tan korkun, Resulullah'tan hayal edin, Allah'ın huzuruna çıkacağınız zaman, Kur'an karşısında Allah'ın sizi hesaba çekeceğini düşünün. O çocuklarınızın tertemiz vicdanlarını, asude gönüllerini, mal ayağını ve huzuri şeylerle doldurmayın. İlerek bu meseleyi yapanlara Allah ıslah etsin. Mümin olsa Allah ıslah etsin. Kafir de Allah karşı tedbir eylesin. Nefsi Allah sevgisiyle, Resulullah hakkıyla, Kur'an muhabbetiyle meşgul kılacağız. Sahabi gibi bir nesil, dirf gibi bir nesil, şetaret ve nekadet milletin üzerinde olan bir nesil, yetişmez ancak bu havaya bağlıdır. Bir milleti kurtarmayı düşünüyorsanız, bu duygu ve düşüncelerle hareket ettiğiniz zaman kurtaracaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tevbikini yar etsin. Habibinin muhabbetini kalplerini değil, kabuyursun. Onunla bizi faydalar ve mağmur eylesin. Ela inna ahdene selamu ardağın nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâleke ve teâlâ bil kelam. Ve idâ tuyal kur'an fesselû lehu enzidû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم